نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واذا اور جب اذقنا چکھاتے ہیں ہم الناس لوگوں کو رحمتن رحمت من بعد دراء مصیبت کے بعد مست ہم جو پہنچتی ہے ان کو اذا جب لہم ان کے لیے مکرم ہیلے ہوتے ہیں چال بازیاں ہیں فی آیاتنا ہماری نشانیوں میں ہماری آیات میں قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی اسراؤ زیادہ جلدی کرنے والا ہے مکرم چال میں انا بے شک رسولنا ہمارے فرشتے یکتبونا لکھ رہے ہیں ما تمکرون جو تم مکاریاں کر رہے ہو وہ الذی وہ اللہ وہ ذات ہے یسیرکم جو چلاتا ہے تم کو البر خشکی میں والبحر اور سمندر میں حتی یہاں تک کہ اذا جب کنتم ہوتے ہو تم فی الفلک کشتیوں میں وجرینا اور وہ چلتی ہیں بہم ساتھ ان کے بریہن ساتھ ہوا کی طیبتن عمدہ وفرحو اور وہ خوش ہو جاتے ہیں بہا ساتھ اس کے جا اتھا آ جاتی ہے ان کے پاس ریحن ہوا عاصفن شدید وجاءہم الموج اور آ جاتی ہے ان کے پاس موج من کل مکان ہر طرف سے ہر جگہ سے وظنوا اور وہ سمجھتے ہیں انہم بے شک وہ احیط بہم ان کو گھیر لیا گیا دعوا اللہ پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین خالص کرتے ہوئے لہ الدین اس کے لیے دین کو لئن البتہ اگر انجیتنا تو نے نجات دی ہم کو من ہذہ اس سے لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے من الشاکرین شکر گزاروں میں سے فلما پھر جب انجاہم وہ بچا لیتا ہے ان کو اذا ہم جب وہ یبغونا بغاوت کرتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر الحق ناحق يا أيها الناس، أي لوگو، إنما بشك بغيكم، تمہاری بغاوت، على أنفسكم، تمہارے نفسوں پر ہے. متاع الحياة الدنيا، دنیا کی زندگی کا سامان. ثم پھر، إلينا، ہماری طرف. مرجعكم، لوٹنا ہے تمہارا. فننبئكم، پھر ہم بتائیں گے تم کو. بما كنتم، ساتھ اس کے جو تھے تم. تعملون، تم عمل کرتے رہے ہو. انما، بے شک. مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال. کما ان، پانی کی طرح ہے. انزلنا ہو، اتارا ہم نے اس کو. من السماء، آسمان سے. فاختلط، پھر مل گئی، گھنی ہو گئی. بھی، ساتھ اس کے. نبات الارض، زمین کی نباتات. مما، اس میں سے جو. یأکل الناس، کھاتے ہیں لوگ. والانعام، اور جانور. حتی، یہاں تک کہ. اذا، جب. اخذت الارض، پکڑتی ہے زمین. زخرفها، اپنی زینت، اپنی بہار. وزینت، اور خوبصورت ہو جاتی ہے. وزن، اور سمجھتے ہیں. اہلہا، اس کے رہنے والے. انہم، بے شک وہ. قادرون، قادر ہیں. علیہا، اس پر. اتاہا، آ جاتا ہے اس کے پاس. امرنا، حکم ہمارا. لیلن، رات کو. او نہارن، یا دن کو. فجعلناها، تو بنا دیتے ہیں ہم اس کو، کر دیتے ہیں ہم اس کو. حسیدن، کٹی ہوئی. کعلم، گویا کہ نہیں. تغنا، آباد ہوئی تھی. بالامس، کل. کذالک، اسی طرح. نفصل الآیات، ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات. لقوم، اس قوم کے لیے. یتفکرون، جو غور و فکر کرتی ہے. واللہ، اور اللہ. یدعو، دعوت دے رہا ہے. الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف. ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے. من یشاء، جس کو چاہتا ہے. الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. للذین، ان لوگوں کے لیے. احسنوا، جنہوں نے اچھا کیا. الحسنی، اچھائی ہے، بھلائی ہے، وزیادہ اور زیادہ ہے، ولا اور نہ، یرحقو چھائے گی، وجوہہم ان کے چہروں پر، قطرن سیاہی، ولا ذلہ اور نہ ذلت رسوائی، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ، کسبوا جنہوں نے کمائیں، السیئات برائیاں، جزاء بدلہ، سیئت برائی کا، بمثلہا اس کی مانند ہے، وترہقہم اور چھا جائے گی ان پر، ذلتن ذلت، ما لہم نہیں ان کے لیے، من اللہ اللہ سے، من عاصم کوئی بچانے والا، کأنما گویا کہ، اغشیت ڈھانپ لیا گیا، وجوہہم ان کے چہروں کو، قطعاً ایک ٹکڑے سے، من اللیل رات کے، مظلما اندھیرے، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ویوم اور جس دن، نحشرہم ہم اکٹھا کریں گے ان کو، جمیعاً سب کے سب کو، ثم پھر، نقول ہم کہیں گے، للذین ان لوگوں کے لیے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، مکانکم اپنی جگہ، انتم تم، وشرکاؤکم اور تمہارے شریک، فزیلنا تو پھوٹ ڈال دیں گے ہم، بینہم ان کے درمیان، وقالا اور کہیں گے، شرکاؤہم ان کے شریک، ما کنتم نہ تھے تم، ایانا ہماری، تعبدون تم عبادت کرتے، فکفا تو کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، شہیدن گواہ، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، ان کننا بے شک تھے ہم، ان عبادتکم تمہاری عبادت سے، لغافلین البتہ غافل، ہنالکہ اسی جگہ، تبلو آزمائے گا، کل نفس ہر شخص، ما اسلفت جو اس نے پہلے کیا، وردو اور وہ لوٹائے جائیں گے، اللہ اللہ کی طرف، مولاہم جو مولا ہے ان کا، الحق سچا حق، ودل اور گم ہو جائے گا، انہم ان سے، ما کانو جو تھے وہ، یفترون گھڑتے،